أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا دا سورة ياسين دا نشبة آيات سخشرو فالفنزاء ويأيم آيات باني ودرده دا لمرنی دو آیاتو وما علمناه الشعر بل دا لینذر من کان حیا دا دوغ دو آیاتو ربط دا ما قبل سر پدی کدی چپا ما قبل کشی دی دا آخرت احوال ام دا کافر دا پرا پرا بیان سول هم دا مومن دا چپا آخرت کی پا قیامت کی دا غا حالات رازی مگر دا حالات چی رسول علیہ السلام و سلام بیان کرل تو کفارو دعوا بدا وگر دمر برا بیوال و شاعر دی زان سر جوڑی شاعر اغا چا تا ویل کیجی شعر اغا کلام تا پسی ویل کیجی چا اغا بنیاد پر خیال بندی بانی پر خیالات بانی گای گای چا خلق دی شاعر سپاد کی برا و یار دا اسی نازک خیال دی مانا خیالات دی چی خیال پر نسبور کی بارا دا یو شی پر لو پیوان کې کلام موزون راولی شایسته کې مضمون ته چی وګره مضمون اگر سره خیالی نه په مثال په تو د یو معشوق صفت کوي دا شاعر بارا وای دا س کمر باریک دی ملای له کوریشته دار کند بل پلا بیا وای چې سترګې دو نه غټ غټ دي د مثال په تور لاس داس کوي دا سترګې دي نو اوس چې دی د یو سړي سترګې وردوغونه کې ملای لکه د وریښته خو دا پیری دی نو بره دا څه شي دی نو مګر هلته خلکو ته خوند ورکړي چې وا دا سره کم ښه بیان وکړي نو نو د دغسې قسمه څخه چې که هغه د ده خیال و دنیا ته راوباسي بره دغسې یو نشولټه شی ځین جوړ څه هیڅ خوند نه کوي دی چې پر لسپور کې بره ښه خوند کوي نو نو د شعر بنیاد پر نازک خیالۍ باندې دی خیالات کې پر لچش کې پر لسپرهیي نو بارہ بے ویل ول دی چې دغه بیان کی چې الته بیا دی دا رقم و در ول سی الله به د شی ورته وای هغه به دا رقم ورته وای د شی په تور تر ازي د شی بجنه پر خیالات پر نسواره کړي یعنی دلته دا سوال نه وری دی ملاقات د اسما کوم خبر درته وکړ چې نو عرب خو چې دی تر ټولو دنیا په شعر او شاعری کې دی ډیر مختتلی د عربو حتی یو منځ چې به دغه شعرونه به ویل چې دبل الکه اغه نارینه برته عاجز و د کښنی ودلی په خوله کې شعر نو دی خو په شعر کې ډیر مهارت درلودي نو قران کریم خودی د شک وتلی پیژن دی چې دا خو شعر نه دی ولی شعر چې دی په عربی کې خپل یو پنځله شپاره بحر دی لري تر اذر دا غنو وزي د عربی څه شعر نه دی په کورونا او د کفلا کاو دی د تقسیم کړی د شپاره بحر نه وزي دغه خپل وزنونه معلوم دی خو دا قران په غوږ پرېول نه دی برابر نو خودی په دې په یدل چې دا شعر نه دی وزن او قافیه او ردیف یې نسته نو بیا څنګه پر نبی علی السلام د شاعر حکم کاوه مال شعر تاس دکې شاعر اغه نازک خاله ته ویل کیږي چې نازک خالونه پر لسپرې وهمي وهمي شیان پر لمرتبې کلام اغه دی چې دغه وهمي

انا ځنی خراب شو نو خپل به شعر څنګه ویل چې د بل غیر نو سویلې دا روایت کوم راځي تفسیر نه خلق کړی دی کده اس په خبره پېژ نو علاوه چې ما د شعر تعلیم ندی ور کړی د بل شعر علامال دغه رقم وای خپل خو نبی علی سلام شعر نو جوړولې گئی گئی بے دار کم سی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر خلو بانگی زینی کلمات دا سی موضوع نی ورغی دی لر در نو خلق چوی دا شعر دی دا بی اختیار چا دا چا پر خلو بانگی دا غس خبری واسی چی وزن سر برابر جا تا شعر نویل کیر شعر آگا دی چی شعر ورط متوجی قصدن التا دی جوری چی یار پا پلانی ترس که که دی نوی براوی دای ترانه جوړه کړی دا غزل جوړه کړی دا رباعی جوړه کړی دا ته نیت تو چې دا قسم به جوړه دا چې په خبرو کې موضوع نه خبري راسي البته وزن سره برابر یا ته شعر نه ویل کیږي نو زما د خبري مطلب دا دی چې شعر ته سیس دا کی چې خیالي شي انجه نو پیغمبر علی صلوات و سلام تعالی دغه د شعر قوت ګر سره نه ور کړی ځنی صرف کړی نو ته څنګه د پر بیان د شعر نه بارځې خدای له ایمان دی وشوري او بل ګر سره مناسب د سره نه دی چې وی وای د عدمه مناسبت بیان ما درته وکړي چې د بل شعر وای ځنی غلط کی الله تعالی هغه د شعر طرز ور واره چې کوم شی مقدم او غیر مؤخر کی چې مؤخر او غیر مقدم کینو نو دا بیان په دغه آیات کې دغه سکیږي خلگو دا خبری جواب دی چو یارا سنگ شعر پر رسپور کری دی لیل شیان را توائی چی دسی با آخرات چی دسی با سوال و جواب وما علمنا علاوی مش تعلیم ندی ورکری شو ونمو ندی کری هو دتا الشعر دا شعر مانا دا خیالی خیالی شیان و چتاو دا خیالات وما ینبغی او نمناسب دی نشای لہو دل را دا مقام سر هم ندی دا خبر مناسب نو د امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ شعر کدای سم لا خالص تا فیاج د کاپیو د جامی د وخت سخر چې امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ش شعر وای لیس شاعر وو خدا ویل ولولو الشعر بالعلماء یزری لکنت اليوم اشعر من لبیدی والكثير الشعر د علماء و د فارس بوکاوی نوای مگر زبنن تر لبیت شاعر شاعر وی لبیت په عربی کې ډیر دغه فصیح شاعر تر سوی دی بارای بنان لبید ولکه ما پیښې کړی وای زه بنن تر لبید شاعر شاعر وای ولولا خشيه الرحمن عندي جعلت الناس كلهم عبيدي والكثير ذا الله بيرز ما فنيز نو چې ذا الله سبيرج خلق ګرد ما په خدای خپل مریان کړی وای معنا معنا په داشیر بم دسر اجر کړی لکه زما مریان چې ما ویل هغه به کولای لیکن خدای الله سبيرج شعر چی شي چی زکو نو ګوره د علماء او د فار الله چی بدل کیږي امام شافعي ودا سپک شي دی چې عالم شعر وای معنا شاعری شعرونه جوړي یو د دې دبل شعر په یو کلام کې د جده پاره وارد کی چې دلیل په وای خبره پروشانه کې د خلکو زین ترس یو دای چې د ناس کلام ورڅخه شعرونه جوړي دا د عالم د شان سره مناسب نه دی نو کله چې زما په خبره پویږي دبل شعر کرا نقل کې د غرض صحیح دفار ام جائز دی او که خپل یو چا د شعر وای چې حقایق مثلا د قران آیاتونه چې دوغه معنا په شعر کې وړاندې کړه یا د پیغمبر علی السلام مدح په شعر کې وړاندې کړه یا د الله تعالی د مثال تر حمد په شعر کې وړاندې کی هغه چې وادي پروا به نه لري هغه خو واقعیت دی شعر مال خیالي شین چې خیالي شین چې پر لسپره هغه نه د عالم سره مناسبه ده او نه د نبی علی السلام د شان سره مناسبه ده و ما ينبغي نشای له دل ان هو الا ذکر و قران مبین ان ندی هو دغه قران دغه وحی چې نازلیږي الا خو بیا دی ذکر د نصیحت علاوه ته د شعر نوم دی پرجې دا خو نصیحت حقیقت خو بده درته کوي نو وقران دا خو یو قران او قرات خو ته ورته وګوره خو دا قرات دا وسه شعر پر کم دی دا قران کریم چې دی وزدې د شعر پر کم نه دی ځکه الته مال پر هغه وزنو باندې نه برابر دی چې لاوت دی چې لاوت پر کم خلک وای اگر چې لاوت دی چې لاوت چې د دنیا ټول شاعران او شعر ګرد ورته پګوتا فقاش چې دا سونه فصاحت دا څونه کدر هغه معنا په یو ښه انداز کې وړاندې کول دي نو شعر نه دی مګر هو تلاوت دی قرأت دی مګر په فصاحت کې د ټول شعر او ور دي او قران دا یو اسماني قران او تلاوت دی مبین بیانون کې د احکام دي دا حقایق خلق ته بیانې خیالات نه وړاندې کی بلکې سم دم احکام وړاندې کی نو څو صفات د قران په باره کې ذکر کړ ان نه دی هو دغه وحی چې نبی علی السلام ته کیږي الا خو به دې ذکر او نصیحت دا د الله تعالی د طرف په نصیحت او قران دا یو قرأت او تلاوت د اسماني کتاب مبین دا بیانونکي د احکام دي نو پر دغه شته د شعر نوم ورځي چې هغه نصیحتونه دي هغه تلاوت دي او هغه بیانونکي د احکام دي شیخ ملغه به اساس خبر دي چې خالص یعنی مزه پر لسپاره کړی نو دا د څه د پاره دي لیون زیره چې دی وبری من هغه څوک کانه چې وی حیان ژوندۍ دغه د پار الله تعالی دا وحی نازل کړي دي لينذر چې نبی علی صلوات و سلام وبری چې د قران وبری من هغه سو کان چې حیات هغه ژوند دی ویني ژوندۍ چاته ویل کېږي ژوندۍ هغه چاته ویل کېږي چې په زړه کې ایمان یې مخکې بل ځای تېر شوی ده چې د مؤمن او د کافر مثال الله په ژوندي او په مړه ورکړی دی چې دا خو ژوندۍ دی هغه بل لکه مړ چې د خپلو حواسو د عقل څخه هېڅ کار نه شي اخیستی مړی بره څه شي بیا بیا خو د دې خو استعداد یې وخوا نه سي کېږي نو کافر چې د خپلو حواسو د خپل دماغ یې دغه کار لا نه اخیستی چې خپل رب پر وپېژني نو دا دی مړ زوی مړی خو د مړه څه کار نه اخیسته کېدی مؤمن چې د خپل زړه و د خپل دماغ کار واخیستی رب یې وپېژندی رسول یې وپېژني نو دغه اصلي ژوندی دی نو دلته ما الله پاک ویلي ونیدر چې وبېروي من هغه څوک کانه چې هغه وي حین ژوندی وي معنا مؤمن وي مؤمن دپاره به بېره پراش په دغه قرآن ویحقه او ثابت بك القول اغه حق خبره و دلیل على الكافرين پر کافرانو پر کافر به دلیل ثابت شي سمانا یعنی د مؤمن د پاره ګټه ده سو د قران کریم چې هغه دلیل په و بیرې دی برنیک اعمال کی د عذاب وسه بو بیرې د کافر د پاره چې بیا دی دغه د پاره دلیل شي په ورځ قیامت کې دخل چې ولا چې ما سر نه خلاص یادي الله پاک وي ته قران غو دي کلام ویل کی دی بس چې په وای بل خل مسره چې ولا لکفرون چې تیر سو پر خدای مخ ورو والس الله تعالی خلور باندې کې برای لاس وګایي چې ما دغه کوله فشای وګایي چې په ما دغه کوله نو الله پاک چې زه پر دې خبره ثابت کم لکه نه خلک وای پلانې سره خبر ک سبب به ګل نه یبانه به ورته جوړي خبره به پر پرای چې بابا ما ته خبر کړی الله دغه سوای وای وای حق او چې ثابت القول وخبره د خبرې سمراد هغه دلیل دی چې دلیل تام سي ثابت چې عدل کافرین پر کافرانو چې ما خبر کړی واس دا چې تانه کوله غره بیا ساق لکه و چې نه دی کوله فشه او لم يروا سبعد سبكت رفاي پوری بر تعود وتوحيد تكي ال تدرج يرشم ايات سخچ و ايه و ايه نغغت غت نخش د علاده وحدانيت چ بيان يدل فدا ما بينس كي بر احوال د قيامت ور گچ سور و ني فق نخش كه د قيامت و حالات في اشاره سي و بر تفصيل ور لور كي خبر بر تو توحيد الله ور گردي چاغه وحدانيت بي اغ وش و نس يالا و زخبل زان په يواج تا ته په دلائل در شه دشه دليل واي ايه ولم يروا دی نجی کتلی دی دغه نظر و فکر ندی کری چه انا بیشک مش خلقنا مش پیدا کری دی لهم دا پار دا دی می ما دا آغا سخ عملت چه عمل و کار کری دی علاوی ایجی نزمور لسو انعامن چارپایان انعام جمع دا نعام دا نعام چارپایا توی لکه اوش دی آس دی غویی دی بزد بسدی دا علاوه دغه ما د خپل عمل سو پیدا کړی عمل نو چی شدی یپلا خو ګر سره وارد واره لکه د انسان اصل چې آدم علی السلام دی الله جوړ کړی دی نو خو دا غوایی او دا وشم دا خوم دغه سی اصل یې درلو دی الله پاک جوړ کړی بیا نو ورسته الله تعالی چې کوم عمل پکې کړی دی هغه دا دی چې د دوی نرو شد سره یو ځای سره هغه نطفه خو الله تعالی عمل پکې کړی یغه بلا کی په قدرت پکې چې دی برغه ټوش زمي جوړ شي کنی خو یو وشت یو کشنی اوش او اوش دی کسر نجدیس یو کشنی نطپا دا مازی پر لگرده سی دا دغا نطپی اتساس که و بوت سخالاوی تو ارتو گرم داز ما عمل دی علاوی داز ما کاری کرده دا کار ما کردی دا کمپنی علاوی ما جوڑا کرده چه اوشان را باسی غوای و غوایی را باسی کسون را باسی منا غیر حم دا مور چه دی اغا گوای که کمپنی ده نو اولم یرو ایادوی نجی کتلی دی فکر ندی کری چه آنا بیشک مش خلق نمش پیدا کری جلو هم دا پار دا دی مما دا حقا سخ عملت چه کاری گریه کری دا ایدین از مش لسو چیز مش لسو یا کار کری دا اغا سمش دی تا چیش پیدا کری جا انعامن چارپایان اغا چارپایان چه مش پیدا کری علاوی خلق ما کری دی فهم نو دی لها دا پار دا اغا چارپایان مالکون مالکان و خواندان خوان جاته بابا انعام کښې شي الله یې ګوره شی ما وخلقه په خپله کاریګري مګر برای دا اوښ د پلاني کاکا دی دا پسونه د پلاني کاکا دی دا بزه د پلاني دی مالکان یې تسي یاست نو ام انعام په ګټ سو اما الله تعالی دا خپل قدرت وروښوه چې دغه خلق څوک یې خلق نه که دا کار یو بد کوي خو راته ووایه که دا کار یو قبر کوي خو ویې وایه معنا په مخلوق کې د الله څه ما سوی څوک وایي چې دغه کار زه کوم نو عبادت به ولي د حق الله وي نو زما حق کېږي ام انعام در باندې وکړي چې مالک مې جوړ کړي ام خلق وذللناها بالقدرت بياني وذللنا مجزل الكري تابع كري مجها دغ چارپايان انعام لهم د پاره دي هلا بل دغ ته ولي نګوري چې دغ اوش سونه زوره وردي خو چې پر په خلکو بسر اسام چې وی نه ولي خلاص نه پر ځان نشي ورته تک کولای دغ رقم دي مگر د رغزاري الله لې خارکی غرغړي جغ نه وته کی الله اذا ما پزوي کې د وشو راچولي چې بس د انسان حق دي پر تابه نه تبه نور څه نه پکشي کوي خدا ناری چوی خدا زحمت اس کوئی رچالا لیمه مگر نور جنگ نشرو کی بلدادی سونه بار پر بانجی کیه د بار په وخت به مشال دی مگر غړی پر زحمت خود بار لاند کی دی ناری وی مگر پریوز چوک ساغه بار ته بار پرږی بیا چنګ پر تړی د ناری چروان سی بیا در سره وړی در ارزای پر چوی دغه تابعداري علاوه دا ماور کړی دا بل چانه ده کړی وذللنا او ملزل کړي چې تابع داران کړي مو جهاد غ چرپایان لهم د پاره دغه خلق د انسانان فمنها نو دغه چرپایان سخر کوبهم د سپرتیاش یانګي رکوب چدی په درې په زور سره نو مداقاري دا جمع چې د مرکوب د امر په معنا سره د مرکوب دی رکوب په معنا د مرکوب دی مرکوب د اسم فعل څخه د دغه سپرتیا پر کړه کیږي هغه شی نو په منها دغه چرپایانو څخه رکوب هم مرکوب د دوی دی د سپرتیا شی د دوی د خپل سپریژن پر دغه باندې پر اوښ باندې سپریژن پر ایادی پر خره باندې سپریژن پر اس سپریژن په خوا پر غویوم خرک سپریده په سراوي کې اوسم بار پر وړي بار به پر باندې کړی خدا سپرتیا شی دی ام برته دغه څخه دی لکه تا ساده پاره چې دی ذلیل دی او دغه څخه دی سپرتیام ته کې پمنه نو بعض دغه چرپایارو څخه چې دی رکوب هم مرکب د دی معنی د سپرتیا شی دی دی پر سپریژن ومنها او بعض دغه څخه اکلون دی خوري بیا نو را چپاکی علالی که غوشی خوری زینی با دغه را کمی اگر چه مثلا خر نخوره کیجن یو بل دغه حیوان چه مرداری نخوره کیجن مگر دا یو سیو چه خواهی خورم را علالوین و منها بعض دا دغه چارپایارو چه خی اکلون دی خوری خودم علاو تلاخ پل انعام مشتا بیان کی فسی و لهم او دا دغه انسانانو دا پار فیها پا دغه انعام و چارپایانو که منابیعو گرچی دی رکم رکم گرچی دی پوستکی چالاله کې غوښه یو د کسابی پر وکه چمړه چا دچ د پوستکی مرتای دی بیا بل غټه دي هغه وړی چې د نشکې یا هغه وجغونی چې نشکې دی بیا بل غټه ده حتی اوس اړو کې مسخرسی اړو کې بیا بل غټه ده نو فيها منافع ولهم فيها منافع دوی لره په دغه چار پایلو کې منافع او ګټه ګوره منافع ذکر کی چې دغه منفعت جمع ده کمره کم ګټه دی مال د پوستکی وو د وړی د لارې څخه د اړو کو د لارې د غوښه د لارې څخه خوراک هم کوي خرڅې ومشاربو دا مشارب بیا جمع د مشروب د ملقری مشروب هغه چې شل کیږي هغه شته ولکې وای دا مشروب دی معنی شربت نو مشارب او د دوغو څخه د دې لپاره مشارب مشروب هم دي نو د شدو سره ونه سره مستې ځین جوړه کښلو به ځین جوړه تا ګرځ د لپاره مشروبات کې نو چارپای علاوه ما جوړ کړی دی په ملک هم در کړی دی دا یو نعمت پر تا مې کړی دی دا چې تا د لپاره مې ذلیل او تابع کړی دی دا بل نعمت شو دا چې ته پر سپرې ژه دا بل نعمت شو دا چې ته خوراک ځین کې دا بل نعمت شو چې دا پوسټ کې ته په کار اچې پوسټینان ځین جوړې وړې دي د مثال په تور کور بچو ته کان جوړې دا بل نعمت شو مشروبات کې وګوره چې شدو کې ورلس به برکم رکم شین ته ځین جوړې دا بل نعمت شو افلا یشکرون د دغه نعمت او سراسر علاوه چې ما کړی او خلق هم ما کړی ایا فلا یشکرون نو دوی شکر نه ادا کوي نو دوی دغه نه مره خلق په چا باندې ول دغه نه مکارام دي چې علاوه دوی شکر نه ادا کوي او د شکر ابتدا د لا اله الا الله سکیش دا لا شکر چې سړی کوي اول به د توحید او شرو کې چې لا اله الا الله پسې په دومره درجه کې محمد رسول الله ورسره بره د کلمې خپل تقاضا وي بره نو المنزون او حج او زکات او د مور پلار حقوق دا ګرځي جن بره پر رب نادي ولي خدا کلمه شریف چې ده وای دا لکه د جنت کې لیداره کم ده نو کلی خو غاښونه خامخا لري نو یوازې به سړی په کلي کې پایت نه کوي چې زه بیا غاښو کلي لرم نو دا لا اله الا الله محمد رسول الله خو د جنت کلی ده نو صحابه کرام ول چې دا د جنت کلی سره بره لمونځ او حج دا سکونه پیغمبر لو غاښونه لري اره کلی خپل ځان ته غاښ لري حج یو غاښ دی لمونځ یې بل غاښ دی روژه یې بل حج دی غاښ دی زکات یې بل غاښ دی نو افلا یشکرون سما دی شکر نه ده کی شکر معنی خو اول قدم چدی هغه در ټولو د مخه قدم چدی خو هغه توحید نو دی الله تعالی ولي نه بولي فسیالا فرمایی و اتخذو دا خو پریر دا چه دی شکر نا دا که و اتخذو دی نیولی دی من دونی الله ما سوا دا اللہ سا علیه تن خدایان دی دا اللہ سا ما سوا نور خدایان زن تا غورا کلی دی لعلهم یونصرون پا کم نیت لعل چه شای هم دی چه دی یونصرون دا دی با مرست وکرسی دا طرف سا خدا دا خدایان بطانو تا سجده کی غیانو چه کی المرو سپوزمی چه کی دا ملایک پرنامه کی دا نبیانو پرنامه کی دا چه دا پارا تا ما یاداده چه پا قیامت کی با کومک را لر را کی حالا یاداده دا غلطی دا پا قیامت کی نو دا اللہ پا مقابل کسوک داره دلیس چه اغا با تا دا عذاب اخلاسی و تا با کپیر پر دنیا جر سوائن نو وات خذو دینی ولی دی من دونی الله ما سوا دا اللہ سا آلیه تن خدایان ګوره یو تعظیم دی یو خدای دی. د انبیاو تعظیم پر موږ پارز دی کوي، د نبی اهانت کوي کی خو کافر دی. مگر خدای نسی ځین جوړول چې نبی ته د خدای درجه ورکړي، چې د خدای درجه ورلر ورکړي بار هغه دی کوپر ته رسیږي. یو دغه تعظیم دی، د نبی علیه السلام حرمت او ادب دی، هغه خو پر هر مؤمن پارز دی. نو دی خدایان ځین جوړ کړي په کم نیت وامل علی شای چې هم دی بچی دی د انسانان د شرکی یونس ورون د دوی به امداد کومک وکړه سی د طرفه څه د چا دغه باطل خدایانو. الله د هغو د نصرت په باره کې ورته وایي وایي لا یستطیعون نصرهم، لا یستطیعون طاقت نه لري څوک دغه شرکی خدایان د دی نصرهم د کومک دی. الله وایي هغه هیڅ وس نه لري چې ستا کومک دی وکړي. وهم لهم جند محضرون، وهم او دغه شرکی خدایان چې دي لهم د پاره د دغه مشرکانو جند دا به یو لشکر او عسکر محضرون را حاضر کړی سوی، هغه په خپل په زور حاضر کړی سوی دی چې دی خدای به چا سجده کول کې دل. نو هغه چې دي چر حاضر کړی سو د جند اطلاق ویل پر وکی جند خدای لشکر ته وای چې جنگ کوي. الله وای دغه د دې باطل خدایان چې دی په خدای نیول دي، هغه به د په مقابل کې لکه لشکر جنگیږي. هغه به ورته چې تا ته چا ویلی چې ما ته عبادت وکړي مړي، خو تا زه په خدای نیولی ما الله پاک ده بوی چې الله پاک ما خو به ده ته نه ویلی چې ما ته عبادت وکړي. نو خو دوی ته الله عذاب باره ورلر ورکوي، ولې؟ خو هغه ده چې عبادت کوه په نازیدي هغه یې لشکر سه په مقابل کې ودرېدي. کېدای سي په مضمون پوهیږي. په قرآن کریم کې بل ځای هم وایي، په سورت مریم کې تېره سوې ویکونون علیهم ضد ویکونون سب دغه باکی دغه دوی شرکی خدایان پر دوی بغدی دن زد بیا سیګر سره هغه بالا ته د پر زد ودرې چې کومه خو بخي ولا کور کی چې دې ماته بکو مکر کی د خدای د عذاب مخلاص کی هغه بیا زد شنو. په یو بل سورت یونس کې فرمای وي قال شرکاؤهم ما کنتم ایانا تعبدون، دا د دې شرکا بو ورته وای ودی تجدید الله سره شرکان کړی برای تیس خو مشته عبادت نه کوي، تا خو د شیطان عبادت کوي. تا ته ما ویلی چې ما عبادت وکړه، خو شیطان د دې عبادت وکړه، تا د شیطان په قول وکړه. نو دغه مضمون لکه په هغه مریم سورت په سورت یونس کې چې څرسوي دلته به الله تعالی پیش کړي وایي وهم دغه شرکی خدایان به له هم د دې د پاره په مقابله کې د دې جندون یو لشکر یې محضرون را حاضر کړی سوي، هغه به معنا را حاضر کړي چې دې سره مقابله وکړي چې مړه ودی ته وایي چې تا ویلی ما عبادت کوه غلط کوله. نو در دغه ځای پورې چې اوس دا مضمون رالی د اولم یره وڅخه دا لو تلا خپل د وحدانیت بل دلیل پیش کی معنی لکه مخکې چې دلایل تیر سی و دا بل پیش کی په کوم شي کې پیش کی په دغه حیوانات کې چې دا ما په خپل لاس بلا کید په خپل قدرت سره چې ما کوم عمل او کاریګری کړی د تا ته مې جوړ کی او تا ته مې دغره تولا پر دغه کړی چې دغه استفادې هم ځینې کوي او ته دغه سې په د پښتنو په لاجانه مکارم چې ته شکر نه ادا کوې. ما نو شکر څه معنی چې ته ما واحد نه بولې زما سره شریک درې څنګه شریک واتخذو من دون الله الهه، دغه سې چې یو خدای لر نه زما سره الهه درې بولې دي پس و خدایان جره سره شریکان کړی دي. هغه په دانیت چې تا به امداد وکړې الله دې امداد دروازه پر بند کړو کې دغه نیت دانیت د زړه سباسه لا یستطیعون نصرهم، هغه طاقت نه لري د کومک ته دې کومک تور سره وکي، بلکې طاقت خو نه لري چې وکي ستا پر مقابل بلا الټه نور کار کوي. وهم لهم جند محضرون، معنا بالعكس هغه به د دې لپاره یو لشکر محضرون حاضر کړي چې د مقابله وکي د دې ذات سي د خبره د په خوله کې ورواچي چې ما کله تا ته ویلی و نو هغه کومک نشي کولای. نو الله عز وجل صحیح عقیده مشترک نصیب کړي. الله تعالی دې شکر توفیق را لره لکه. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.